Yebisanga nini olingi na sala bandeko bazanga yo yo mwasite yo banate pasiko eleki yo osalimula mobima paralize mongoko eleki yo salelanga testamo tango yo na yebiteo soki okobika pasiko eleki yo osalimula mobima paralize mongoko eleki yo salelanga testamo tango yo na yebiteo soki okobika oh testamo papo yo Pasiko eleki yo osalimula mobima paralize mongoko eleki yo salelanga testamo tango yo na ebiteo soki okobika testamo testamo salelanga salelanga salelanga testamo testamo tikeranga tikeranga tikeranga testamo testamo koma kombo ya bato na yo ya nyongo testamo, testamo, komelangai, komelangai, komelangai. Testamo, testamo, tikerangai na koma moto. Testamo, testamo, tangelangai ba mapango somba. Testamo, testamo, presentengai na basuse na banote. Testamo, testamo, salelangai, salelangai, salelangai. Testamo, testamo, tikerangai, tikerangai, tikerangai. Testamo, testamo, koma kombo ya bato na yo ya nyongo. Testamo, testamo, yebisangai babanga na yo ya poto. Testamo, testamo, komelangai, komelangai, komelangai. Testamo, testamo, tikerangai na koma moto. Testamo, testamo, tangelangai ba mapango somba. Testamo, testamo, presentengai na basuse na banote. Thank you. ya biso mona. Mutu kosima be.